Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Çok değerli dinleyicilerimiz, hepinize günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.24. Yanımda çok değerli arkadaşım Fahir Öğünç var. Hoş geldin çok değerli arkadaşım. Hoş bulduk. Çok canımdan çok sevdiğim, adeta ruh, onu demin midem bulanır, ruh ikizim dersem, şuracıkta istifra edesim geldi. Ben de mikserin üstünde bir de yani. Evet, o yüzden teknik cihazlar olduğu için. Senin için sadece şeker kardeşim demek. Şeker kardeşim dersen ben de sana... Can kuş demek zorunda kalabilirim. Can kuş dersen eğer bana, ben de sana ajan demek zorunda kalırım. İzmir'de hala can kuş kullanılıyor mu acaba bak? Çok uzun süredir o tip ortamlara girmedim. Çok uzun süredir derken 20 sene kadar mı? Yok yani hep nezih ortamlarda dolaşıp dönüyoruz eve. Can kuş ne abicim? Can kuş diye bir şey var ya, bir dönem herhalde bir yaz sezonunda. Hayır, böyle iki haftalık bir dönemde ne haber can kuş, iyidir can kuş diye. Yani bu İzmir'den... O senin can kuş can kuş dediğin uçan kuş var. Magazin programı. Nasıl İzmir'de çekirdeğe biz Çiğdem diyorsak, ha, biladere, kardeşime de can kuş demeyi tercih ettim yıllar burada önce. Burada bir ara hani böyle şimdi kanki diye bak, şimdi bak gene içim bulandı. Ama kankiler de bunlar geçer gider ama can kuş bunun daha kalıcı bir müessese. Gözüm gibi mi? Bilader gibi mi? Bilader gibi. Ha. Ama bilader şey kullanılıyor ama mesela. Ama bilader mesela... Şey kötü amaçlı kullanılır bilader. Erkeğe diyemez. Yani şey, kıza diyemezsin de. Ha. Can kuş da hani kuş falan. Ha, bu şey aseksüel diyorum yani. Biseksüel diyesim de geldi. Öyle değil. Unisex. Sizde aklınızdan çıkmıyor bazı şeyler. Evet. Unisex dediğimiz bir kavramı hayatımıza sor. O zaman ben sana son noktayı koy. Unisex gibi bir şey kursalar ya, UNICEF gibi. Görevin o. Şimdi UNICEF'in bir takım tabii ki tamam yani şeyleri var. UNICEF'in bana ama şey. Evet, UNICEF'in amaçları dünya üzerindeki bütün canlıların zor durumdaki arkadaşlara yardımcı olmak için kuruluş. UNICEF'ten geldi onların arabaları. Onları da mesela böyle bir UNICEF'in tane... arabaları ne renk oluyor? Bilmiyorum, onu da kartpostal satıyorlar sokaklarda mesela. Bunlar da satarlar. Dergi falan. Ya satılmaz artık onlar canım. Poşet içinde canım öyle sokak. Biz şey hem yapalım. De böyle ters diyorsun falan ya. Biz aldık falan diye geçiyorsun yanlarına. Niye ters diyorsun ben? Bir de ters diyorsun falan diye. Beni de adım başı kart mı alacağız? Ne yapacağız ya? Kime kart attın en son? En son kime kart attın olur mu? Ben onları atmıyorum zaten. Biriktiriyorum. Çok güzel kolaj çalışması duvarda falan. Yarın öbür gün güzel olur. Ben güzel şeylerdim. Unisex için. Nereye gitmek lazım? Birleşmiş Milletler'e mi gideceğiz? Unisex için mi? Hı. Bizim efendim böyle bir şey düşündük. Böyle bir kuruluş kurmak istiyoruz. Unisex kuruluş. Amaçlarımız belli. Bak yazacaksın. Amaçlar. Orası kısa süre. Parantez zaten. İçerisinde erek yazarsın. O tam uygun olur zaten. Erek diye. Veya erex. Ondan sonra altına maddeler sıralı. Kurucu üyeler. Kurucu üyeler. Genel başkan. Başkan yardımcısı. Başkan oldu. Başkan. Benden çıktığına göre başkanım. Abi ama şimdi sen... Tamam hadi sen başkan ol. Unisex Genel Başkanı Ege Kayacan. Başkan diye kendisi bundan sonra anılacaktır. Ben de başkan. Ben başkan yardımcısı olmak istemiyorum o zaman. Ben de başka bir şey olayım. Sen şey olsana, basın yayın ilişkilerini yürüten. Basın yayın ilişkiler. Ha, halkla ilişkileri. Unisex'in zaten... halkla ilişkilerini niye ben yöneteyim ya? Bütün yük benim şeyim omuzlarımda. En etkili pozisyon ya Unisex gibi bir dernekte. Tabii en etkili pozisyon da. Yani hakikaten elini taşın altına sok diyeceğim de bu... Ama ben başkan olarak başka şeyler olur. İstemem öyle. Valla böyle çok rahatsız olurum. Lütfen. Ne yapacağız? Kartpostal satacağız. Siz kartpostal... Ben şöyle bir kartpostal düşündüm. Bütün dünyadan çıplak insanlar el ele tutuşmuşlar. Logo işte hazır. Bir tane adam var ya fotoğrafçı, herkesin çıplak fotoğraflarını çekiyor. Bütün bunun kolaj çalışma. Bunun fotoğraflarını satıyoruz bir kere. Tabii gelir kapısı olarak. Kartpostal olarak. Yani zor durumda olanlara yardım edeceğiz ya. İyi durumda, seksüel anlamda iyi durumda olanlara. Kimdir bunlar? Bu isimleri sayın. Seksüel. Hugh Hefner. Hugh Hefner'la başlayacağız. Ona zaten, o zaten yüklü bir şey verecek. Verecek tabii. Bir kere herkes bunun diyetini ödeyecek. Yani diyet derken bedelini ödeyecek. Seksüel durumda, çok iyi durumda olan insanlar seksüel durumda iyi olmayan insana yardımcı olmak zorunda ve dünyada herkesi seksüel anlamda ne kıvama şeyleri kaldırmak, farklılıkları kaldırmak ve kaynaşmak. Farklılıkları kaldırmak oğlum Ege şimdi. O yani farklılıklar şey, da ayrı bir güzel. Farklılıkları da yaşayacağız ha. Ama şey farklılıkları. Seviye farklılıkları. Yani fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracağız. Herkesin bir fırsatı oluyor. Herkese eşit fırsatlar. Çok güzel ya. Ben var ya bu kadar bu manifestosunu mu yayınlayalım? Ne yapayım? Manifestolar falan bunun çok kısa olacak. Çok. Amacımız belli. Belli. Geliyoruz başkan diye. Tamam bitti gitti işte ya. Yemin ediyorum. Dünya bir yıl sonra çok daha yaşanası bir yer haline gelir. Yani bir de unisex doğası gereği UNICEF'e zaten katkıda bulunan bir şey. Bravo. Ne kadar unisex o kadar UNICEF. Çok UNICEF olur. Yani hakikaten ne kadar bir de diyorlar ki efendim boş konuşuyoruz ya boş konuşma diye bir şey olabilir mi ya? Fikirler ama fikirler inanın buradan çıkıyor. Yani fikirler şu anda uçtu ve bir anda dikkat edersen bu Tetris var ya eskiden. Hı-hı. Nasıl parçalar tak tak tak oturuyor. Hani oraya şu anda bembeyaz oldu yani. Uzun çubuk vardı ya. Orada çünkü birikmiş fikirler bir onu ben bir çevirip lak diye oradan bir ve şu anda bütün uzun her şey uzun çubuk yerine oturdu diyebiliriz. Her şey yerli yerinde. Bravo yeni hayırlı olsun Yunus. Fikirler böyle çıkacak yani. Grambel şey diye konuşuyordu büyük ihtimalle. Orada var ya bir tane düdüğü tutsa kullanıyor. Yok ya düdük dinliyorum böyle şey falan derken telefon oldu işte. Şimdi herkes bayıla bayıla kullanıyor. Kimse de Grambel'e geyikçi demiyor. İşte nasıl? Zamanında da. Telefon ilk deneyleri sırasında habire geyik yapıyorlardı herhalde. Şimdi bir ayar yapılıyorsa arıyordu o birini. Habire bir saat 10 saat konuşuyorlardı. O sırada ufak ufak bir ayar. Ses nasıl geliyor? Ya buraya diye konuşuyorlardı. Ble, ble, ele, bak dikkat ederse boş konuşma taklidi bile yapamıyorum. Yani. Çünkü dolu konuşmaya alışmışım ben. Oh, istersen şey yapalım bir bu kadar fikir uçuşmasından sonra çünkü beynim şu anda tamamen bir trans halinde. Gidip beynimi güzel bir yıkatmam lazım. Ben de öfeleyim biraz şakaklarını. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Öğünç bir kez daha stüdyomuzda gitmedi. Gitmedi, gitmeyecek. Gerçekleri söylemeden şuradan şuraya gitmem dedim. Don tehlikesi geliyor. Yani bu yılın demeyelim de hani son dönem hani kış sezonuna sezonun ilk don tehlikesi don geliyor. Hı hı. Manşetler don belli. Don diye mi yazmışlar? Hayır. Don diye mi yazmışlar? Don geliyor diye yazmışlar. Güzel yazmışlar. Bence de güzel yazmışlar. Önümüz don. Hı hı. Önümüz don derken yani şu aralar don var. Yarından itibaren hava sıcaklığı 3, 5, 8 veya bir dörtlü bulsalardı da King oynasalardı. King oynasalardı daha güzel olacaktı. Artma ihtimalini çok artıyor bekliyorum. Mu sıcaklıklar? Sıcaklıklar yarın itibariyle artacak. Hah ceketi giyebileceğiz yani. Ege Kayacan son derece 300 artı 300 diyorum ben ona. Tabii ki. Çünkü biliyorsun 300 ceketin parası 300 de benim cebimden çıkan netti. Toplamda gerçekten bir servete mal olmuş. Trilyonluk ceket. Trilyonluk ceketini alıp çıkarsın. Hani yarın öbür gün ceketimi satsam derler ya. Çok rahat. Yani bunları anlatarak keşke arabanın bir de fotoğrafını çekseydik. Vallahi çok güzel olurdu. Ceketin içine ilişkin. Ömrü hayatımın ilk kazasını yapmak suretiyle emanet arabayı. Oh neyse yüreğimiz dağlanıyor ve yeni bir haberle İsveçli bilim insanlarıyla. Ver bu yansın. İsveçli bilim adamları bugüne kadar hep böyle diş fırçasıydı. Güzellik bakım setiydi. Efendime onlar söyleyeyim. İsviçreliler. İsviçreliler. O çakıcılar değil mi oğlum onlar? Çakıcılar derken adamı, yani İsveçli bilim adamlarından bugüne kadar daha hiçbir icat görmedik. İsveçli bilim adamı dediğiniz zaten İsveç neyle meşhur? Bankasıyla meşhur olan değil mi? O da İsviçre. Ulan bu İsveç'in bir şeysi yok mu? İsveç çakma ülke. Şey gibi düşün. Hani mesela şeyler var ya böyle Çin malı şeyler var. Bilinen markalara benziyor. Ha. Suni diye bir şeyler çıkıyor falan filan. Ha. Öyle düşün. İsim benzerliğinden belki biraz bankalara mevduat akar diye bir ülke kurmuşlar. Valla ben İsveç diye biliyordum. Ne? Aa, bak şimdi çok moralim bozuldu ya. Tam çakma ülkemi çünkü İsveçli bilim adamları da ne yapabiliriz diye düşündüler. Kesin uyduruk bir icat. Valla çok uyduruk bir icat. Tişört yapmışlar. Tişört. Tişört icat ettim biz. Çok uyduruk olmuş. Neymiş efendim bu tişörtü giydiğin zaman. Mesela... Çok güzel oluyor. böyle bir tişört yaptık. Çok güzel, çok yakışıyor. Giyen herkese yakışan tişört icat ettik. Beyaz. Her şeyle giyilebilir. Üstüne işte. Fanila giy. Fanila olarak giyebilirsin demişim. Bu tişörtün özelliği giydiğin zaman affedersin. Yani bu aslında ilk başta tişörtle başlayıp bütün vücudumuzdaki diğer kıyafetlere de vücudumuzdaki diğer kıyafetlerimizi sayınız. Onlara da sirayet edecek bir olay. Yanlış yanlış oturuyorsun. Mesela ben yanlış oturmam. Eğri oturur doğru konuşurum. O doğru. Ve eğri oturup doğru konuşup bir de tatlı yeriz. Tatlı konuşursunuz. Şimdi bu oturuyorsun. Sende biraz var mesela bazen. Böyle bir hani şimdi ağızda çemçürme var ya, oturmada bir çemçüklük oluyor. Benim şaftım, her şeyim kaydı. Ha. Bebeğe mama yedireceğim diye. İşte öyle bir durum. Ben öyle bir pozisyonda 45 dakika duruyorum ki. Ondan sonra tutuk geziyorum. Ah, şöyle canım. Böyle bir garip bir şey. Bir taraftan İterken mama sandalyesi kaymasın diye onun bir ayağımla mama sandalyesini tutuyorum. Bir taraftan kendi dengemi sağlamaya çalışıyorum. Şöyle bir garip, bir kol habire havada, sağ kolum kas oldu. İşte sol kolunla mesela şeyi, uyumu tamamen kaçırmış durumdasın. Kalktı ortadan tamamen. İşte böyle bir durumda bu tişörtü giydiğin zaman ne olacak? Lak, seni alarmlar çalmaya başlayacak ev içinde. Toparlar, düzgün otur. İşte onun o hali mesela, ya da sen düşük belli pantolon giymeyi seviyorsun. Hı hı. Ve iç çamaşırların tabii ki çok güzel, hepimizin takdir ettiği iç çamaşırlarına sahipsin. Kusursuz fiziğinle beraber bu inanılmaz bir görsel şölen haline geliyor. Ama tabii ki herkes de kötü benim donumu eller, görmek zorunda değil. Tabii kötü niyetli ellerde bir ölüm makinesi haline gelebilecek bu görselleri ne yapmak istemiyoruz? Sokaklarımızda görmek istemiyoruz. İşte o öyle bir durumda belin açıldı, hemen alarmı veriyor. Soğuğu yiyeceksin diye mi, yoksa çirkin bir görüntü var diye mi? Hayır, çirkin değil, senin zaten öyle çirkin bir görüntü. Ama şimdi makine nasıl anlasın güzel mi çirkin mi diye? Onu makine bile anlıyor, biliyor musun Ege? Hadi ya. Onu makine bile anlıyor. Vallahi bravo. Öyle söyleyeyim sana. Hemen öyle bir durumda seni uyarıyor. Mesela bir etek giydin sen. Hı hı. Evde. Oturdun biraz, fütursuzca oturmayı seviyorsun. Evet. Ben hemen her zamanki gibi gidip bürgenin onu kıyafetlerini giymişsin. Giydiğin zaman böyle hani fütursuzca oturuyorsun ya. O fütursuzca oturduğun zaman alarmlar çalmaya başladı. Ne oluyorsun? Çit, hemen eteğini. Oturuşumu düzeltiyorum. Ya bir de şey vardır böyle hani özellikle böyle çok da adapte olmamışlar böyle. Hani böyle biraz şey, bir kısa bir kıyafet giyersin ya da ne bileyim biraz dekolteli bir şeyler giyersin. Kızlar da vardı böyle, bir eteği çekiştirir. Bir orasını, evet. Yakasını tekrar bir kapat. İkide bir. Böyle durumlarda da alarm sayesinde yeter artık diyor. Ha. Biraz madem böyle giyindin biraz rahat edecek. Bırak diyor. Fütursuzca diyor, dolaş diyor. Yani orada ne yapıyoruz? Ellerine de elektrik veriyor mesela. Tam çekecek. Korkunç bir cihaz mı? Duruma göre 3, 5, 8 volta kadar verebiliyor. Bu İsveçli bilim adamlarını kutladıktan sonra günün diğer önemli gelişmeleriyle devam Sen edelim. Sen ne güzel Vatikan'da ne güzel çalışırmışsın ya. Bu arkadaşları da kutsayalım. Ondan sonra yemeğimizi yeriz. Güzel, aynen, çalışmaya devam. İngiltere'de ya bir emniyet müdürü, yazık ya, Kuzey Galler bölgesinde, o da hakikaten böyle biraz sıkıntılı günler yaşıyor. Yani ailesiyle galiba karısıyla arası pek iyi değilmiş. Hadi ya. Kaynanası da buna fitne fütür sokuyormuş. Adam en son açıklamasını şöyle yapmış. Eroin, kokain, alkol, her şey lütfen serbest olsun, ben bunlarla uğraşamıyorum artık diye. Doğru, adam da haklı. İşte bu tür şeyleri yasaklıyorsunuz. Ondan sonra biz bana patlıyor. Biz uğraşıyoruz diye. Kuzey Galler bölgesindeki emniyet müdürü Richard Burton diye bir abimiz vardı değil mi daha, evet, önceden? Richard Brunstrom böyle bir açıklamada bulundu. Bundan sonra uyuşturucuyla mücadele mi etmek istiyorsunuz? Arkadaş, bizzat ben satmaya hazırım demiş. Buna ben zaten satarım. Topluyoruz demiş yakaladığımız adamlardan. Buradan bir, ben de demiş, ufak bir büfe yapalım. Hem emniyete böyle bir işin yanında bir büfe yapalım. Oradan bir katkımız olur. Bu vakıf şey oluyor ya. Eskiden vardı böyle hani çeşitli kermesler falan düzenli. Hayır, vakıf olacak ya, direkt mesela emniyet teşkilatına gidecek burada. Tabii doğru. Onu güçlendirme sermaye vakfı gibi düşüneceksin. Ondan sonra döner sermaye eden. Döner sermayede döndürecekler sermayeyi. En güzel şekilde. Bu İngiltere Başbakanı, yine başbakanın adını bilmiyorum ben. Tony Blair'de kaldım ben. Brown. Ben nedense. Gordon Brown mıydı? Bana Gordon Milne gibi geliyor. Sana tabii değişik. Senin bir de Flash Gordon var. Değişik filtrelerden geçip girdiği için bütün bilgiler sana başka türlü gelir. Hakikaten. Gordon Brown muydu ya? Flash Gordon. Böyle Gonca, şimşekler atıyor. Gonca duyuyorsa bizi. Niye koca Selim var içeride? Gonca duyuyorsanız. İkisi bir olsunlar. Gordon Brown ya. Kim bu başbakanın adı? Kim bu? Bana İngiltere başbakanının adını getirin çabuk. Ne yapacaksın, bir şey mi? Ben nedense bir türlü şey yapamadım eskiden. Bak mesela sor bana. Margaret Thatcher derim sana mesela. Daha adamın bir olayı yoktu ondan. Daha yeni yeni daha sistemi oturtuyoruz, önümüzü görelim falan. Pardon diye. Bir şey soracağım sana. Margaret Thatcher'la şey arasında ne derler ona? Blair arasında. Blair arasında bana iki başbakan sayar mısın? Sayamam. Bak görüyorsun değil mi? Hakikaten sayamıyorum. Peki Churchill'le Margaret Thatcher arasında bana biraz sayar mısın? Sayamam gene. Gene gördün mü bak. Demek ki arası... Başbakan deyince biraz... Biraz kendini olacak. Gösterecek arkadaş. Böyle. Devam ediyorum. Benim önemli haberlerim var. Vermem gereken çok hakikaten fazla sayıda dosya var. Onların hepsini bir güzelce vereyim. Ondan sonra elimde kalıyor. Ya Amerikalı astronot Neil Armstrong'u biliyorsun. Biliyoruz. Bilmez miyiz? Ay'a ayak bastıktan sonra doğru dürüst bir fotoğrafı yoktu adamın. Her şey böyle muhtara bile o fotoğrafı vermiş. Ama diye. Kardeşim demiş ben bu kaskın içinden sizin yüzünüzü göremiyorum. Başka fotoğrafım yok demiş. Gerçekten hakikaten adamın en büyük sıkıntısı yıllar sonra işte patlak verdi. Bunlar 3 arkadaştı biliyorsun. Hep bize öğretirlerdi bu. 3 tane. Neil Armstrong, Edwin Ali Aldrin ve Feyyaz. Feyyaz dedi. Bir de Collins mi? Ne bu? Collins diye bir adam var. Sonra bu çok güzel bir kot markası haline geldi benim bildiğim kadarıyla. Neyse. 24 Temmuz 1969 senesinde Apollo 11 uzay aracından ayrılıp böyle ben bir ayda yürüyüş yapacağım arkadaşlar. Onların arasında bir Neil Armstrong en meşhur oldu. Adam ayak bastı, gerisi zaten gittiler. Bir de onlar niye onlar ayak... Onlar da öbürü de belli ki şimdi ilk adım atan popüler olacak. Evet. Hemen arkasına sen de niye adım atıyorsun? Başka bir hareketle gir. Takla atarak gir mesela. Ayda ilk takla atan adam olarak da... Arvin'i bilseydik mesela. Affedersin ben başka şekilde de girebiliriz. Ay'a ilk kabahatini yapan adam. Ha bir şeyler yapmayan. İner inmez mesela. Biz de adamımız. Bizim için de aslında küçük bir adım ama zannediyorum insanlık sıkıştım, için de gene büyük diye. Bir adımdır. Yani ve... Benim için küçük küçük iki parça ama insanlık için büyük bir parça diye. Öyle bir şey yapabilir. Bir de oradan taşları toplayıp getiriyorlar ya. Bir sürü dünyaya getiriyorlar. Bu ne lan diye. Armstrong zaten bunları taşıdı. Ben ilk adımı attım oğlum. Siz biraz taş toplayacaksınız. Askerliğiniz çok diyor. Şimdi bu Edwin Aldrin de eline vermişler fotoğraf makinesini. Eline vermişler fotoğraf makinesini derken bunlar herhalde anladığım kadarıyla çöp tipi bir şey çektiler. Efendim özür dilerim. Ya abi 3 kişi görev dağılımı mı diyorsun? Ya 2 kişi olsalardı yazı tura atarlardı. 3 kişi olsaydı şimdi birilerinin kapsülde kalacak ya kapsülü de bırakamıyorlar. Evet tabii canım yani bilmedikleri etmedikleri yer. Çünkü hop kapsülü alsalar ne yapacaklar orada? Eskiden uzaktan kumandalı böyle hani kilit merkezi kilit falan pip pip alarm alarm yok ki. Hani orada bunlar hep beraber insinler tam kapsül oradan çekici gelir bir şey olur. Bilmedikleri gezegen artık o zaman gezegen, nasıl. Doğru. Ondan sonra ikinci adam olmayı kabul edemeyen Aldrin bir tane fotoğrafını çekmem. Öyle uzak o da yalapşap böyle titretip çekmiş. Hadi ya. Hiç adamın doğru düzgün. Tam bizim... bana benzeyen bir adammış vallahi ya. Vallahi öyle. Ben de olsam kıskanç, ben de çekmem. Bir adımı atarken yani, o da NASA'dan laf etmesinler diye. Öyle işte adım kimin adımı olduğu da belli değil. O gördüğümüz fotoğraflar var ya bugüne kadar. Ay'a bayrak dikildi adam yürüyor. Onların hepsi şeyden kameralardan çekilenler ya. O kameraların aldığı fotoğraflar yoksa... Ondan şey net değil. Hiç adamın çektiği bir tane doğru düzgün fotoğraf yok. Ve en son bu sene patlamış artık. Şey demiş ya film az falan demiş. Sanki kendisi banyo ettirecek yani. O zaman tabii keşke dijital olsaydı var ya nasıl var şimdi olsa. Dijital olsa gerçekten. Şimdi olsa. Bazısı fotoğrafa çok meraklı oluyor. Nasıl? Tabii. Yani mesela şimdi böyle bir aile ortamındasın bir sofraya oturuyorsun. Herkes de fotoğraf makinesi var. Evet. Herkes böyle bir üşeniyor yok çantadan al getir falan diye yemekten kalkacağım falan diye. Bazısı da hiç üşenmiyorsa foto muhabir gibi masanın çeşitli açılarından şöyle toplanın falan. Var yemeğimi öyle. Soğumuş ara sıcağımı kaçırmış hiç umurunda değil. İlla fotoğraf çekecek. İşte öyle bir adam göndermek lazım mı? Keşke. Nereden bileceksin ki bunları da şey değil ki koklayıp da anlayabiliyorsun. Şikayet sen de mesela masaya. Çekmiyor mu benim fotoğrafımı diye. İşte ama en son yeni patlamış. Bunlar da geldi herhalde bir 100 yaşına kadar geldi gelmiş aklıma. Olmaları lazım. Benim kasım... Ay havası yaratığından bizim daha önümüzde yıllar var demişler. Şimdi Aldrin'in işte daha önce de şeye girmişler. Bunları gönderirken bahse girmişler. bu çeker çekmez bu şerefsiz kesin yukarıda bir pislik yapar falan diye. Öbürü de Collins'ti hakikaten ha. Alma madem o çekmiyor al makineyi elinden. Ya sen çek bu ne fısırık ne şey adammış ya. Collins de herhalde. Ezik. O da istemişti şey bu. Abi ben de bir çıkayım mı? Arvin şey dedi herhalde. Yalnız makine bana zimmetli oğlum öyle olur olmaz şey falan yapma. Bir NASA ile papaz etmeyin dedi herhalde. Ya yeah, bu adamın da ben esamesini hatırlamıyorum. Edwin Aldrin'i biliyoruz. Bak hani Armstrong'u biliyoruz. Aldrin'i hasisliğiyle öğrendik. Collins'de kod markası kaldı hayatımızda ya. Ben başka bir şey hatırlamıyorum yani. Arvin de uzayda pislik yapan ilk adam olarak bak tarihe geçti işte. İşte tamam. İlk en... adımdan daha hatırlanacak. Ama şey. Üçüncüsünün şeyine geçeceğini hiç geçmedi. Ne diye 3 kişi gönderiyorsunuz o zaman? Uzayda uzaya çıkmış en pısırık adam işte. Allah. Evet böyle önemli gelişmelerle tabii ki günümüz bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Son esas flash haberimiz geliyor. Ver gerçekten yansın. Ayrı bir dosyadır bu. İngiliz bilim insanları. İşte gerçek bilim insanları. Öyle İsveç çakma ülke bilim insanları gibi değil. Çok özür diliyorum. Herhalde bir diplomatik kriz çıkmaz değil mi çakma ülke dedik diye? Ben bir İsveç'te pek işim yok ki. Yani yoktur tabii muhakkak da. Ama evet, şimdi vallahi yarın öbür gün beni istenmeyen adam... Büyükelçinin iki adamı gelse sana. Büyükelçinin adamı nereden bulacaklar? Gerçi ben elçiliğe de yakın mıyım? Yok evet. Uzak değil, uzağım ya. Uzaksın. Tabii canım uzağım benim. Beni nerede bulacaklar canım bir daha? Dükkanı basarlar. Ben şey derim yanlış anlaşılmıştım. Türkçe elastik bir yapısı var. Ha evet. Öyle falan bunlar zaten bilmiyorlar öyle. Falanla filanla geçiştim. Konuyu geçiştirsin. Evet, şimdi İngiliz bilim insanları 80 milyon yıldır çiftleşmeden yaşamı sürdürmeye başaran canlının sırrını nihayet çözdüler. Ne yapıyormuş peki 80 milyon yıldır? Yoğurt Facebook. Yoğurt yiyormuş abi. Yoğurt yiyip Facebook'ta dolaşıyorum. Diye. En güzeli vallahi 80 milyon yıldır. 80 milyon yıldır şimdi bu çiftleşmediği için aynı adamın... Aa burada bir net bir sır mı var yani? Net bir sır var. Hayır. Çiftleşmezseniz soyunuzu devam ettirmek için... Kendi başınıza zaten yaşayacaksınız. Çok güzel. Ya ben zaten bu... Biz hurra hurra diye çiftleşme derdindeyken akıllı olan... Pardon yaratık... bir unisex başkanlığından da hiç böyle bir açıklama ben genel yakıştıramadım yani. Söylüyorum ama. Ya genel insanlık belki adına. Belki de bunu kaldıracağız. Unisex olarak belki şu anda amacımızın tam tersi yönünde de hizmet verebilir. Ama bunların 80 tamamen milyon yıllık... Tamamen bunu ortadan kaldırsak hepimiz daha uzun yaşayacağız. Aa, öyle düşünme. Neslimizi devam ettirmek nitelik için. Nitelik mi nicelik mi hocam diye hemen gelirler. Yani 80 milyon yıl affedersin ot gibi yaşamayı mı tercih edersin? Yoksa niye canım? Aa. Bir 50-60 yıl şahane affedersin. Çok özür diliyorum bir unisex başkanının açıklamanı yapması lazım. Böyle geleceksin. Arkadaşlar bakın ben size böyle imkanları sunuyorum. Ya 80 milyon yıl affedersiniz. Hayatımıza çok özür diliyorum seksini sokmayacaksınız veyahut da ben size böyle bu tür imkanları sunuyorum. Bu 50'dir 60'tır hadi ben biraz daha zorlarım 70-80'e yoğurt kadar. Yoğurt yersin 80 sen, olur. Ha, kefir veririm efendime söyleyeyim destek ilaçlarla milaçlarla bu noktaya gelirsiniz. Artık orada seçimi kime bırakmak lazım? Ben 80 milyon yıl çok güzel yaşardım vallahi. Diziler, müziler falan her şey. Şimdi mesela bir Lost'un sonunu göreceğiz mi görmeyeceğiz mi bak. Ha nasıl bir merak unsuru olarak kalıyor yani. Bir sezon daha uzasa korkuyoruz. Ömrümüz yetecek mi? Yetecek mi yetmeyecek mi? Çok ama 80 doğru. Milyon yıl olsa oho rahat rahat. Bütün dizileri seyredersin. İlk bölümünü son bölümünü. Facebook'a gir. Her şeye vaktin var. Daha güzel bir şey var mı dünyada? Kaç tane arkadaşın olur o kadar senede biliyor çok musun? Canım, en az 300-400. Çünkü gömülenleri de onlar öyle kalır. Çünkü onun şeyleri gelip de onu silmez. Doğru. Ondan sonra senin orada var 500 milyon tane senin arkadaşın olmuş. Hepsine bir yolluk Texas Hold'em davetiyesi. 500'er çipten. Adam vallahi... Abi 80 milyon yıl nasıl geçer diyordun. O parayı nasıl kaybedersin daha düşün. Güzel hayatın sonuna kadar 80 milyon yıl boyunca Texas Hold'em'in oyna. Facebook'un da gezin affedersin. Yapacağın şeyler belli. Dizini seyret. Yat uyut çok da fazla mevzuyu güzel karıştırma. Ha bir de tatlı olarak sufle yersin. Yalnız bu... Çünkü vakit problemi yok. Bekle tatlıyı ne olacak? Nasıl sufle dedin? Çikolatalı sufle mi? Geç o geliyor yeriz. Meç geliyor olsun. Vaktim var. Daha ne? Senin en büyük sıkıntın dışarıda sufle yiyememek mi? Yok bizim eve geliyor sufle. Nasıl? Pişmiş halde mi? Hı hı. Vay be nereden söylüyorsunuz çok özür dilerim. Dibimizdeki pastaneden. Aa sizin o bilmem ne diye... Aa evet ya pastane özelliği olacaktı. Vallahi şahaneymiş. Şimdi bu Cambridge Üniversitesi'nden ekip çiftleşmeyen organizmanın çiftleşmiyor bak. Pandalar gibi çiftlik yani istek var daha doğrusu hani gereksinim var yetenek yok veya affedersiniz istek var şey yok gibi bir durum yok. bunu tercihini kardeşim diyor. Arkadaşım diyor ben çiftleşmeyeceğim diyor. Şimdi bu ne yapmaya nasıl çiftleşmeden yaşıyor? Şimdi karşı cinsle karşılaştı diyelim. Bunlar tek cins diye düşünme. Bir iki cins halinde düşün. Veya birden çok olduğunu cins düşün. Cins var tamam. Karşılar. Mesela biz aynı bu organizmanın iki ayrı cinsiyiz. Evet. Karşılaştık. İkimiz bir fidanın güller açan dalı gibiyiz. Ben geldim mesela. Biraz sana işveli davranıyorum böyle. Pas atıyorum yani sana. Merhaba Ege ya, uzun süredir göremiyorum seni. Hayırdır nerelerdesin hınzır diyorum bak. Mesela 5 milyon yıldır gibi. Hayvan diyorum sana. Böyle ne yapıyorum seni? Tahrik ediyorum. Tamam. Sen nasıl karşılık veriyorsun bana? Aa, öyle olur mu canım? Sen de bir şeysin yani. Beyefendi. Haza böyle gerçekten terbiyeli, aile terbiyesi almış, görgülü. 80 milyon yılda olgunlaşmışım. Tabii. Evet, olgunlaşırsın tabii affedersin. Ve affedersin yurt dışında eğitim almışsın. Ve halin vaktin yerinde. Ticarette son derece başarılı lütfen, bir... Lütfen bana bu tip şeylerle gelmedi. Şimdi bunlar abicim bir su dolu havuzcuklarda böyle bir takılıyorlar. Bir şeyler oluyor falan benim anladığım kadarıyla. Bu organizma kadarıyla. Dediğin ne kadar bir şey? Organizma dediğim değişiyor tabii yani. Bunlar tip tip nasıl insanda da... Nasıl ya fare kadar bir ha, organizma fare mı? Falan değil tabii canım. Yani bildiğin... Mikroskopik mi? Yok mikroskopik falan değil öyle düşünme. Mikroskop yok. Mikroskopu unut. Mikroskop yok. Öyle bir şey yok. Ne kadar yani o sen bana... Şöyle. Şöyle iki parçadan olur. Şöyle yani kolum kadar ya. Yani bu kolum kadar olan da var. Da benden daha iriceme olanları da var yani. Değişiyor. Ona göre değişiyor tabii. Bazısı minyon tipli oluyor. Bazısı büyük oluyor. Bazısı maşallah hükümet gibi olanları var ya. Yani hayata bakış açısı organizmalar. Tamam geldi dişisi. Dişisi falan filan bunlar karşılıklı bir cilveler bir işveler ama hiçbir zaman... Yani ben sana yani sen bana dokunmuyorsun. Ne oluyor? O böyle istek, arzu bizim hayat enerjimizi ne yapıyor? Tavan yapıyor böyle hep. Mesela bu bizim mikserde yani, kırmızılar vuruyor ya. Gerçekleşmeyen bir şey mi var orada? Coşku var. Coşku var. Evet. Son nokta. O coşkuyu hep hat safhada yaşıyorsun. Bir, bir devamlı bir uyarılma. Bir uyarılma. Hep uyarılma. Hep uyarılma. Hep uyarılma. Yani uyarılma hep en üst noktada yaşıyorsun. 80 milyon yıl önce interneti keşfetmişler diyebilir miyiz? Bravo. Yemin ederim bravo yani. Vallahi bravo. Verilebilecek, ulaşılabilecek son noktadır. Bir organizmanın ulaşabilir. Çünkü hepimiz bir organizmayız. Hepimiz hayata bir organizma olarak bakmalıyız. Tabii ki. Vay be bravo o zaman. Rica ederim. Diyecek hiçbir şey yok. Fahir Bey. Efendim ben... Organizmanın adını da verseniz yarın öbür gün karşımıza çıkınca... Öyle ben şimdi bunların özel şeyine giriyor. L-E diyebilirim ama kısaca. Nasıl? Yani isim soyad vermiyoruz ya. L-E. Diye bir organizma. Evet istersen nick de bir. Çok teşekkürler. Rica Fahir. Ederim hayatım. Şu Pet Shop Boys'tan güzel bir şarkıyla şu bu saati tamamlayalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 9.20 Fire Hunch stüdyoda. Buyursunlar. Başka bir yerde olmam zaten ne yapılamaz. Niye normalde bu saatte yukarıdan börek almıyor musun sen? Ya tamam da bu saat itibariyle bugün hava soğuk ya biraz. Ha üşendim. Üşendim valla. Birileri getirse sıcacık börekleriyle bir çay yapsa. Birileri bir yandan masaj sırtımızı yapsa şöyle. Kaşısa. Bir güzel. Birileri bir yanımızdan böyle saçımızı okşasa. Birileri bir ensemize vurup lokumamızı alsa. Böreğimizi alsa. Hep bunları ben hayal ediyorum. Sabah benim zaten başka... Hayallerim de var elbette ama onları da paylaşacağım. İleride. Evlenmek, gelin olmak gibi başlayalım. Gelin olmayı istiyorum her ya. Genç kız gibi senin de böyle hayallerim var. Tertemiz hayallerim var. Şimdi. Ama. Ama tabii ki. Park sırasında bir kazayla bütün hayallerin söndü. Ya evet. Şimdi onu ben. Sen buradan bir özür dile ya araç sahibinden. Araç sahibinden buradan. Timur abiden başta olmak üzere. Başta Timur abi olmak üzere. Abim, sayın abim, en değerli abim gerçekten. Arabasını bana emanet etme gibi gerçekten son derece lütufkar bir davranışta bulundu. Zorla elime anahtarı verdi ama ben arabasını ona sağ salim getiremedim. Getiremedim. Yani arabanın büyük bir kısmını getirdim. Büyük evet canım. Yani ufak tefek bir takım gerek. Yani rotuş yani, diyelim onlara. Araba gene canavar gibi gidiyor. Bence de. Yani şey derler ya böyle senin bir takım sivriliklerin var. Onları yontsan çok güzel olur. Arabanın da bir takım sivrilikleri vardı. Onu gerek tamponda olsun. Çarpa çarpa. Onları da korkuluklara çarparak aldım ve tabii ki ama kimse demiyor bu çok yumuşak bir geçiş olacak. Tabii ki biraz sancılı bir süreç çünkü olacak. Çünkü her tabii değişim biraz sancı gerektirir. Keskin dönüşler olacak. Onlardan biri de işte herhalde 300'e 400'e mi? 300'e 400'e. Şimdi senin ceketi de koy üstüne. Ceketi de koysak üstüne. Bir şey sorabilir miyim? Sen benim moralimi düzeltmek için... Ya bir daha hakikaten sevgili dinleyicilere ben bunu söylemek sen istiyorum. Sen bir olayı açık açık anlat. Açık açık. Sevgili dinleyiciler, dün biz buradan Ege Kayacan'la beraber Cepa alışveriş merkezine giderek dedik ki şurada ne yapalım bir bakalım. Bir kahve içelim. Bir kahve içelim. Bir böyle millete falan laf atalım. Laf atalım. Bir itlik serserilik yaparız diye gittik. Erken de bir saatte gittik. Tamam, bu noktaya kadar hiçbir problem yok. Ha, 3 kişilik boş park yerine girerken benim sağ taraftaki korkulukları görmeyerek onu bir şekilde rezil bir hale getirmem günü ayrı bir şeydir ama 3 kişilik boş park yeri de demeyelim de 2,5 yok, şöyle desek daha doğru. Sen 300 anladın, arabalık ha? Boş park yerinde. Evet. Yani sabahın 10'unda çünkü bomboştu orası. Evet. 300 arabalık boş park yerinde korkuluklara çarpmanla bütün keyfimiz kaçtı. Keyfimiz kaçtı. Fakat sen daha sonra abi senin de moralin biraz yerine gelsin diyerek kendine ceket almanla ben tabii olayın ilk şokuyla o sıcağı sıcağına acıyı hissetmezsin ya. Ben sonra eve gidip düşündüğüm zaman bu tekrar, çünkü ben akşamleyin yattığım zaman günü böyle bir tekrar sabah kalkışımdan o ana kadar olan tekrar lan, hepimiz yapıyoruz. Gözden geçiririm. Nerede hata yaptım ben? Nerede bugün hata hangi hareketlerim iyiydi? Ha, hangilerinde hata yaptım? Bak kalktım zaten şunu anladım. Yani orada genel günün değerlendirmesi, ben Ege Kayacan'la ne işim var? Bir kere aslında o arabanın ödemesi gereken insan sensin. Çünkü o alışveriş merkezine gitmek isteyen sendin. Tamam. Israrla. Onu kabul ediyorum. Zaten ben o yüzden biraz da ceket aldım. Abi ceketin fiyatına ben o tamponu yaptırırdım. Tabii ki sebep sonuç ilişkisi olarak başka yerlerden yani sonuç olarak mümkün. Elimize bir parça kuru kahve tutuşturulup üstüne kalite birinci sınıf ceketi giyip oradan mutlu besit dönen insan sen oldun. Ama benim de ceketin düğmesi koptu. Hadi bakalım daha akşamına. Daha sen o ceketle ben bunu hiç şey yapıyor muyum? Dile getiriyor musun? Dile getiriyor muyum? Ben sana söyleyeyim mi? Sen bir yere bir araba çarptın. Benim de düğme koptu. Yeni ceketin düğme koptu. Bu neye benziyor biliyor musun? Geçen sene sen tatilden döndüğünde ben sizi havaalanından almıştım hatırlarsanız. Evet. Sonra ben de sana işte yaz nasıl geçti abi tatil falan derken siz de bir sürü işte şurada hastaneye gittik, işte çocuk ateşlendi, bürge şöyle oldu falan diye anlatırken ya sorma benim de tatilde terlik koptu anlatmıştım. Hatırlıyor musun? Tamam. İşte ne oldu? Ben karma gün... felsefesi döndü dolaştı bir şekilde nereye geldi? Senin de düğme koptu. Senin de düğme koptu. Anladın, o acıyı hissettin değil mi? O çünkü ben terlik koptuğu zamanki acımla senin ceketin düğmesinin kopması arasındaki acı neredeyse birebir örtüşecek bir. Aman düğmeler de kopmasın, terlikler de kopmasın, ceketler yanmasın, arabalar da çarpılmasın. Tanıdık bir yer falan var mı? Böyle tampon falan böyle güzel. Tamponcu var sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz tamponcu varsa failin bu arada yoğun şekilde ihtiyacı. Neyse bunlar geride kalmış. Bunlar tabii ki. Bunlar bir kişisel meselelerinde. Neyse cebinden yedek düğme çıktı. Arabalarda da öyle bir şey olsa yedekten en çok çarpılan yeri tampon. Tampon. Başka neresi çarparsın? Koy. Kaporta. Ha, bir tane de kaporta koy. İki tane kapı. Ceketi mesela kaliteli bir ceketse tabii. Ha. Hemen iki tane düğmeyi cebine koyuyorlar. Bunlar kopabilir diye. Koy iki tane tampon. Ne olacak? Milyonlarca araba üretiyorsun. Takır takır takır. İki tane bagaja koy tamponla beraber. Çok iyi fikir ya. Hakikaten. Biraz da ucuz yapsalar şunları. Allah Allah. Sanki araba alıyorsun. Tampon fiyatına tampon. Araba alınır. Vallahi doğru söylüyorsun. Sen de biraz lüks arabalara meraklısın Fahir. Lüks arabaya biniyorsan biraz. Tamponu çarpmayacaksın. Ben hayatta iki zevkim var. Bir, takı seviyorum. İki, lüks seviyorum. Lüks seviyorsun. Lüksün her türlüsünü seviyorum. Araba, efendim mesela lüks bir hayat. Efendim, lüks kadınlar. Bunlar hayatta vazgeçemediğim şeyler. Ama işte o... Yani o hayatı sen daha devam edecek durumda değil. Durumu yok yani. Durumu yok. Şu kaporta bütün benim dengelerimi bozdu. Altı. Hassas dengeler üzerinde ilerliyorum çünkü. Bu kaporta meselesi çünkü terazinin kefeleri gibi düşün. O kefeye kaportaya koydun. Benim affedersin. Fırladı. Belim açıldı şu anda. Belim açıldı ve yani bütün affedersin. Rüzgarı, soğuğu belimden yiyorsun. Belime yemiş durumdayım. Ve bu kışta seni böyle geçeceğe anlıyorum. Benzer. Benim de ceketin düğmesi kopunca. Önün açıldı ve önden yedi rüzgarı. Soğukta ben de böyle kapatamadım ceketi. İşte aynı meseleye geliyoruz. Oh, evet o zaman birazdan şeye başlayalım. Çok önemli aslında bu saat dilimi içerisinde yapacaktık ama. Yine advertorial dünyasında. Advertorial dünyasında inanılmaz bir yolculuğa çıkacağız. Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Çünkü araba konusuna girdik. Zannedersem arabayla ilgili bir takım şeyler var. Daha konuşacak gibi görünüyor. Şu an konular var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne güzel şarkı yapmışlar. Seni tenimin altında bir iç donu gibi giyiyorum diye. Ne kadar, üstelik de böyle havaların soğuduğu bir günde içimizi sıcacık hale getirdi matonla. Aşka ihtiyacımız var. Ya Fahir. Çok güzel söylüyorsun. Şimdi bak, aşk dedin de. En baştan söyleyeyim. Evet. Böyle reklam kokmadan yapacağız bunu. Evet. Zaten babamızın hayrına yapıyoruz. Bari düzgün yapalım. Zaten babamız öyle. Şöyle çok reklam kokmadan. Yani neyse, bu reklam şeyinden, bu A4 yıl hani, havasından çıkalım. Bir çıkalım canım. Ben sana esas şahsi şu aralar canımı sıkan bir konu var, onu sormak istiyorum. Yahu anlat Ege, burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Ya nasıl açayım konuyu, onu da bilmiyorum ki Fahir. Açık olmanı istiyorum ya. Ya bu lastiklerin basıncı önemli mi önemsiz mi diye kafama takıldı. Bir taraftan diyorum ki ama canım lastik basıncı ne olabilir ki? Bir taraftan diyorum ki yok lastik basıncı önemli diyorum ama... İki arada bir derede kaldım. İki arada bir derede kaldım. Şimdi... Ne dersin sen? Ya çok bak... reklam kokmayacaksa bana biraz bilgi verir misin? Advertorial olarak. Şimdi biliyorsun yani benim de geçen sene böyle kafama takılmıştı bu konu. Doğru. Ve yani ben de derinlemesine bir araştırma yaptım. Herhalde ondan dolayı soruyorsun bana benim anladığım kadarıyla. Yo. Çünkü reklam kokmaması için bunu bir yere bağlamam gibi. Şimdi tabii Ege'cim basınç önemsiz olur mu? Hepimiz basınç insanı değil miyiz? Doğru tabii canım. Yani ona basınç efendim. Dağlar sosyal orada hadi basınç. Mahalle basıncı. Mahallenin basıncı orada. Bir de başım o yetmezmiş gibi bir de lastik basıncı. Doğru ki ne doğru. Şimdi basınç önemli olmaz olur mu? Çünkü neden biliyor musun Ege'cim? Benim araştırmalarıma göre şimdi araba. Evet. Araba neyin üstünde gidiyor? Lastik. Lastik. Doğru. Yolla araba arasındaki tek temas noktası nedir? Lastik. Evet. Ben daha önceden dirsek teması gibi düşünmüştüm bunu. Ama daha sonra da lastik teması. Lastik basıncı çok önemli. Neden biliyor musun? Şimdi lastiği iyi basarsan. Lastiğe böyle aldın havaya. Bazen gidiyorsun mesela orada su hava yazıyor. Oradan basabilirsin. Tamam. Eğer adam gibi basarsan böyle. Güzel basarsan. Güzel iyi sağlam basarsan aman ne güzel. Ama iyi basmadım burada. Yalapşap şöyle bir fıs fıs diye basınca. O. Çünkü neden? Düşük hava basıncı ne demektir? Düşük hava basıncı. İşte onu bilemiyorum ben. Ne demektir? Ne demektir? Yakar ki seni de yakar beni de yakar. Yakıt tüketiminin artmasından mı bahsediyorsun? Sen reklam kokmasın diye. Daha de, yakıt tüketimi mi artar mı? Elbette. Elbette. Ya Fahir. Evet. Bazen düşünüyorum da. Can. Düşük hava basıncı lastik ömrünü de kısaltıyor mu? Sen neden bahsediyorsun? Mesela sen kaç yıl yaşayacaksın? Belki diye. 70. 60 yıl yaşayacağım. 60 yıl yaşayacağım. Ben sana söyleyeyim. Gitti yandı gülüm keten elva. 35. 35'inde Nanay kente gidersin. Doğru basılmazsa bana. Doğru basılmazsa. Sana havam yerinde olmazsa, basıncım düşük olursa. Aha. Bitti. Gençliğimin en güzel zamanlarında roket. Yani, ama bana güzel bir hava basıncım yerinde olursa. Tadından yenmezsin ki. Hem de nasıl. Yani diyorsun ki doğru hava basıncı da lastik ömrünün yakıt tüketimini azalttığı gibi lastiği ömrünü de uzattır mı? Bunu mu söylüyorsun? Bunu söylemeye getiriyorum tabii ya. Bir de yani şimdi doğru basılırsa hem lastik ömrü uzar hem efendime söyleyeyim yakıt tasarrufu sağlanır hem yani yol. Bak yolu mesela böyle yolu kavrayacaksın nasıl kavrayacaksın? Ha böyle. Bele tutacaksın bele gidiyorsun. Onu iyi sağlam kavradın mı tadından yenmez o yol. Ama lastik basıncı doğru değilse bele. Bele gidersin. Bele gidersin. Ne olur o zaman? Bele hem yakıt tüketimi artar. Yakıt tüketimi zaten cebin yanıyor. Lastik zaten ömrü. Lastikler Allah'ım tutuşmuş hani. Bir taraftan bir de sen tutuşursun ki hem de nasıl. Ama yol tutuşu eğer lastik basıncı yerindeyse of o zaman istediğin yere rahat rahat gidersin. Mesela ama bazısı da böyle hava basıyor babasının havasıya basıyor. Bastıkça basıyor. Ne oluyor? Nasıl bak? Şimdi bak. Böyle. Lastik basıncı bir kuş gibi. Kuş gibidir. Ha. Çok basarsan o kuş elinde ölür. Böyle cırtlar. Az basarsan sen de pırırır diye uçar. Onu tam ayarını onu tuttur. Onu nereden tutturacağım? Şimdi, hayır 5 dakikanın sonuna geldiğimiz şu anda dakika. Ben sana tek bir soru sorayım. Ben nereden basıncı nereden bileceğim? Şimdi hocam. Bunu da kime kontrol ettireceğim? Şimdi bunu? Benim bildiğim yani eğer doğru hava basıncı aktivitesi yapmak istiyorsan bunu bir aktivite haline getirmeliyiz bence. Bir yaşam şeklidir hafta bu. Hafta sonları zaten biz bebekle ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir aktivite olsa arkadaşım, bize bir aktivite söyle. Bugün günlerden ne? Salı günü bugün mesela. Yarın ne? Çarşamba günü mesela yarında. Öbür gün ne? O gün de hesaplarıma göre perşembe günü. Ha, bu üç gün benim adımı vererek gidiyorsun Bilkent Center'a. Tamam mı? Alışveriş merkezine git. Evet. Bizi de Fahir abi gönderdi de. Tamam. Orada İsmail Usta. Tüm dinleyicilerimiz de yapabilir mi bunu? Sana açık çek. Tüm dinleyicilerimize de açık çek veriyorum şu anda. Bizi Fahir abi gönderdi. Burada bizim hava basıncımızı kontrol edecek misiniz? Kaça kaç basacakmışım? Falanmış filanmış. Kim yapıyor bunu? Bunu kim yapacak ya? Michelin yapıyor ya. O iri lastik şeyci. Ha. O var ya Michelin adamı var ya. O yapıyor. Ama bir yapıyor. Bir yapıyor. Bele bele yapıyor. Bele bele de yapıyor. Lastik basıncı. Tadından yenmeyi. Kaçtan kaça kadar Fahir? Kaçtan kaça kadar Fahir? Kaçtan ya. Kaça sabah kaçtan akşam kaça kadar? Sabah ben sana söyleyeyim. Ben sana bak net söylüyorum. Ben sana söylüyorum. Sabahtan akşama kadar ya işte orada yazıyor ya saat 9'dan 6'ya kadar işte. 9'dan 6'ya kadar gidin işte. Sabah 9 akşam 6 ya. Bunun zamanında dizisi de yapıldı. Sağ olasın Michelin. Sağ olasın Michelin ya. Bitti gitti ya. Çok teşekkürler. Rica abi. Ederim ne demek. Ben yarın da öbür gün bu konuyu biraz daha konuşmak istiyorum seninle. Yine bu konu saatte 5 dakika. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.